देखे जो ख्वाब थे गिरे जो आँख से तो आंसू बन के दिल बह गया टूटे जो आईने सच आया सामने अब तू ही मुझे ये बता क्या मैं हूँ हीरो तेरा क्या मैं हूँ हीरो तेरा क्या मैं हूँ हीरो तेरा क्या मैं हूँ हीरो तेरा सांसों से दूर मैं हो सकता हूँ मगर तुझसे ना हो सकूंगा जुदा दुनिया ना समझेगी दिल को मेरे अभी जो एहसास तूने दिया हाँ मैं हूँ हीरो तेरा हाँ मैं हूँ हीरो तेरा हाँ मैं हूँ हीरो तेरा